10. Mark jel na koni za vrchním velitelem. Nastoupil na místo rytíře s brunátnými tvářemi. Doprovázeli ho zvědavé pohledy, ale zraky mnoha zjezdců ho sledovali s nedůvěrou, ba i s nepřátelstvím. Příchod neznámého cizince, kterého si vrchní velitel tak považoval, je příliš nenadchl. Po hodině se skupina ponořila do hustého lesa. Stromy v něm se podobaly velkým modrým cedrům a pod nimi rostlo husté, neprůchodné křoví, které museli obcházet. Artax z opatrnosti vysílal zvědy nejen dopředu, ale i do stran. Mark se dozvěděl, že tento les, který obklopuje ze severovýchodu hrad Krvavého kora, je velmi neblaze proslulý. Sami Norhomové ho překřtili na prokletý les a vyhýbali se mu. Z houští nečekaně vyrazil obrovský divočák a splašil velitelova koně. Ráji si z bitevního pole vezli jednoduchý dřevěný oštěp s kovovým hrotem. Jakmile se k němu divočák přiblížil, mrštil jim a zasáhl zvíře do temene. To byla krásná rána, vykřikl velitel, který mezitím chytil svého koně. Vylepší nám večeři. V tom se ozvaly z křoví další zvuky. Větve se rozhrnuly a objevil se jezdec bez koně. I jemu se prve kůň splašil a pak stačila jen nízká větev a muž se svalil dozadu do křoví. Je tam. Příšera blábolil v panické hrůze a v zápětí strachy omdlel. Mark popohnal koně. Když dovolíte, pane, prozkoumám to. Jeďte, ale postupujte pomalu. Pojedeme za vámi, jen co se sformujeme do bojového útvaru. Pozemšťané ujeli asi 200 metrů a dorazili k mítině. Mark údivem zůstal jako přikovaný. Uprostřed, na volném prostranství, se tyčilo neuvěřitelné monstrum. Vypadalo jako velký ještěr z doby druhohor. Bylo dobrých 5 metrů vysoké, tělo pokryté černými šupinami, dvě mohutné zadní tlapy a dvě přední s dlouhými drápy. Na krátkém krku mělo zvíře hranatou masivní hlavu s vypouklýma červenýma očima, pod nimi mělo malinké nosní dírky a obrovskou tlamu plnou drobných a na pohled ostrých zubů. Stvoření tlouklo do země placatým ocasem a vydávalo temné zvuky. Když ucítilo přítomnost cizího tvora, vstyčilo se a rozevřelo doširoka tlamu s rozeklaným jazykem. Vydalo přitom hrůzu nahánějící zvuk. Mark měl co dělat, aby udržel svého koně, který se snažil instinktivně utéct. Ten drobeček nevypadá právě přívětivě, ušklíbl se Ray. Nech mě, já to s ním vyřídím. Ray popohnal koně a přiblížil se až téměř k ještěrovi. Ten opět zařval a na to android čekal. Jakmile zvíře otevřelo tlamu, mrštil vší silou oštěp a mířit uměl přesně. Elektronicky. Primitivní zbraň prošla měkkými tkáněmi a zarazila se o páteřní obratle. Z tlamy začala vytékat nazelenalá tekutina. Ještěr vztekle potřásal hlavou, aby se zbavil zabodnutého předmětu, ale pak mu podklesly nohy a sesunul se k zemi. Ray seskočil z koně. Počkal, až zvíře znovu zdvihne hlavu a pak vší silou bodl mečem do krku. V zápětí musel uskočit, aby ho nezasáhl ocas, který se myhl kolem něj. Mark napodobil svého přítele. Přiskočil z druhé strany a zabodl ještěrovi do oka meč až po rukojeť. Ještěr trhnul prudce hlavou a odhodil Marka na několik metrů daleko. Ten zůstal na okamžik omráčen ležet. Mezitím se vzpamatoval Ray a zasáhl zvíře do temene. Přesekl mu krční obratle a boj byl konečně u konce. Zvíře se ještě několikrát křečovitě zachvělo, ale pak znehybnělo. Definitivně. Ray vytáhl svůj oštěp a Markův meč. V tu chvíli si teprve oba pozemšťané všimli, že je velitel a ostatní jezdci sledují z bezpečné vzdálenosti a údivem ani nedýchají. Pak propukli v jásot. Velitel zvolal. Marku a Ray, blahopřeji vám. To byl hrdinský čin. Projevili jste příkladnou statečnost. Nikdy jsem neviděl tak strašlivé zvíře. Pekelná saň. Otec mi vyprávěl, že kdysi byly některé lesy na severu plné podobných příšer a proto Norhomové říkají, že jsou tahle místa prokletá, ozval se jeden z mladých rytířů. Doufejme, že se tady s nimi už nepotkáme, poznamenal velitel. Pojďme. Čím dřív budeme z lesa venku, tím líp. Strach je popoháněl vpřed. A tak se jim před soumrakem podařilo vyjet z lesa a nepotkat žádnou další příšeru. Asi 10 kilometrů před nimi ležel hrad Krvavého kora. Byla to primitivní stavba z kamene a dřeva, postavená na příkrém srázu nad hlubokou, úzkou zátokou, která poskytovala dokonalý úkryt asi pro 15 lodí. Pod hradem se krčila řada nuzných příbytků ze dřeva a mazaniny. V uličkách bylo docela živo. Vesničané, hlavně ženy a děti, stoupali nahoru ke hradu a něco těžkého nosili. Mužové naopak scházeli dolů a točili se okolo lodí. Už na nás čekají a připravují se na boj, sdělil telepaticky Ray. Jejich informační systém pracuje špičkově. Velitel se obrátil k Markovi a ustaraně se zeptal. Královská armáda ještě nedorazila. Už jsme na ně mohli zaútočit a rozprášit je. Co si o tom myslíte? Mark se zašklebil. Dovolíte, pane, abych mluvil upřímně. Samozřejmě. Potřebuji rádce a ne nějakou kurtizánu, zavrčel velitel. Jsme poměrně daleko od hradu. Když o sobě dáme vědět hned teď, Norhomové budou mít čas se připravit. Vyjedou s loděmi na moře nebo se spojí a zatarasí nám cestu. Jsou početně v převaze a rozdrtí nás dřív, než přijede královské vojsko. Jeden z rytířů začal protestovat. Statečný voják se nespokojí s pozorováním nepřítele. Na tu chátru je třeba zaútočit a rozehnat ji. Velitel se neznatelně pousmál. Oceňuji vaši chrabrost, pane, ale opatrnost je projevem inteligence, nikoli zbabělosti. Dnes večer se tedy utáboříme na kraji lesa. Pověřím vás jistým úkolem. Pojedete naproti královskému vojsku a dáte zprávu vrchnímu veliteli, že nepřítel je na dohled. Když se rytíř vzdálil, ukázal Mark bradou na kotvící lodě a řekl veliteli. Dnes v noci by to šlo.